Przed nami program, który będzie zawierał i podróże w czasie, ale także do przeszłości. W internecie jest mnóstwo dowodów na istnienie podróżników w czasie. Bez trudu można znaleźć fotografie przedstawiające osoby w ubraniu z innej epoki, czy też historie o zaginionych osobach, które bez oznak starzenia odnajdywały się po 50 latach na przykład. Dzisiaj mam dla Państwa w kontekście podróży w czasie, do takiej trzeba się przygotować, pytanie, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Proszę uruchomić wyobraźnię, jak Państwo wyobrażają sobie przyszłość. 2 2 7 3. Ciekaw jestem, czy za 100 lat będą takie prawdziwe wakacje na plaży, czy już zostanie nam tylko hologram. Oby nie. Dzisiaj także przeszłość, mamy dzień rock'n'rolla. Rock'n'rolla to odpowiednia sposobność do tego, aby przypomnieć, przy czym bawili się nasi ojcowie, dziadkowie, a może nawet pradziadkowie, albo i my, proszę Państwa. Piosenka Rock Around the Clock wyznacza początek nowego brzmienia i rytmów. A jak rock ma się dziś? Niektórzy twierdzą, że nie najlepiej, chyba że ktoś ma inne zdanie. Także zapraszam do telefonów 2 2 7 3, 11 minut po godzinie 6.

Mam 18 lat, i co dalej? Może wielka kariera, przynajmniej trójka to wróży. Mam nadzieję, że muzyka będzie mi towarzyszyć do końca życia. Dlatego on, laureat Nagród Publiczności i naszej na tegorocznym festiwalu w Opolu, pojawi się podczas Listy Przebojów Trójki. I to jest ogromny zaszczyt. Lista Przebojów z Janem Majewskim, młodym i utalentowanym artystą, już w piątek. Zapraszamy. Piotr Fira. Początek audycji o 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do siódmej. Ruszamy na polskie drogi. Patryk Berliński przekaże nam informacje. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry. Na początek zaglądamy na A1, konkretnie w okolice Włocławka. Tam między północnym a zachodnim węzłem zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowały jeden pas w kierunku Łodzi na 191 kilometrze. Rusza naprawa fragmentu A1 w Konopiskach w powiecie częstochowskim. Wyremontowana ma zostać betonowa nawierzchnia na jezdni w kierunku północnym. Zmotoryzowani będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Ma też obowiązywać limit prędkości na wysokości robót do 80 km na godzinę, a w rejonie przejazdów do 60. I jeszcze zaglądamy na trasę 91 Siewierz-Częstochowa. W Brudzowicach zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy. Przejechać można, nie korkuje się, ale mamy ruch naprzemienny jednym pasem. To 511 km. To Patryk Bedliński. Do usłyszenia za godzinę. Pora na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Ustaleniom zakończonego w Wilnie szczytu NATO będzie poświęcone dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda chce przedstawić wyniki spotkania w litewskiej stolicy i poznać opinię liderów partii politycznych. Posiedzenie zaplanowano na 14:30. Po zakończonym szczycie NATO w Wilnie prezydent Stanów Zjednoczonych jest już w Helsinkach. Joe Biden w stolicy Finlandii spotka się z prezydentem Sauli Niinistö oraz z szefami rządów państw nordyckich: Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii. Rozmowy poświęcone będą współpracy krajów nordyckich ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i technologii. Finlandia kilka miesięcy temu wstąpiła do NATO. Polska ma otrzymać dodatkowe miejsce w Europarlamencie w jego przyszłej kadencji. Nasza korespondentka Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że jutro mają zakończyć się negocjacje w tej sprawie. To będzie oznaczało zwiększenie liczby polskich europosłów z 52 do 53. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w czerwcu przyszłego roku. Pełny serwis o 7:00. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. I właśnie, na dzień dobry. Informacje po pierwsze z nocy, a po drugie zza oceanu. Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały Niemki 3-1 i po raz pierwszy w historii awansowały do półfinału tego turnieju. O finał biało-czerwone zagrają z Chinkami lub Brazylijkami. A teraz przenosimy się z Teksasu na Florydę. Leo Messi jest już w Miami. W niedzielę oficjalnie zostanie zaprezentowany kibicom jako zawodnik miejscowego Interu. Wczoraj przeszedł badania, ale nie wziął udziału w treningu. Dlaczego? Raport Janka Pachlowskiego. Wciąż nie jest jasne, czy Leo Messi podpisał ostateczną umowę z klubem z Florydy. Wydaje się to jednak formalnością, gdyż na niedzielę z pełną parą przygotowywana jest specjalna prezentacja zawodnika. Na początku tygodnia nowy trener zespołu, też Argentyńczyk Tata Martino, odmówił rozmowy z dziennikarzami na temat Messiego, gdyż ten nie miał mieć dopiętych jeszcze wszystkich formalności z Interem. Rocznie na Florydzie Leo Messi ma zarabiać około 55 milionów dolarów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Wracamy do Europy, a dokładnie do Londynu, gdzie na kortach Wimbledonu naszą ostatnią nadzieją pozostał Tomasz Berkieta, który zagra w ćwierćfinałach singla i debla juniorów. Wyklarowały się już składy półfinałów tenisistów dorosłych, Hiszpan Carlos Alcaraz i Daniel Miedwiediew oraz Włoch Jannik Sinner i Serb Novak Djokovic. Ten ostatni uważa się za głównego kandydata do zwycięstwa. Nie chcę zabrzmieć arogancko, ale oczywiście traktuję się jako faworyta. Oceniając moje osiągnięcia tutaj na Wimbledonie, w tym cztery wykorzystane okazje na zwycięstwo, wiele półfinałów, zatem uważam się za faworyta, tak. W turnieju singlistek zmierzą się Ukrainka Elina Svitolina z czeszką Marketą Wondrouszową oraz Aryna Sabalenka z Tunezyjką Ons Jabeur. Takie informacje transferowe lubimy. Sebastian Szymański został piłkarzem wicemistrza Turcji Fenerbahçe Stambuł na kolejne 4 lata na zasadzie transferu definitywnego z Dynamo Moskwa. Ostatni sezon Szymański spędził na wypożyczeniu w Feyenoordzie Rotterdam, z którym zdobył Mistrzostwo Holandii. W 29 spotkaniach zdobył 9 goli. I jeszcze Tour de France. Wczorajszy 11 etap był nudny jak flaki z olejem. Ciekawie zrobiło się dopiero na finiszu. Szczególnie, że po czwarte zwycięstwo etapowe w tym wyścigu sięgnął fenomenalny w tym roku Belg Jasper Philipsen z grupy Alpecin Dekenik. W generalce bez zmian liderem broniący tytułu Duńczyk Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma. Dzisiaj przelotny deszcz na południowym wschodzie, a na południu zagrzmi i popada. Temperatura od 24 do 28 stopni, chłodniej tylko nad morzem od 20 do 22. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków zachodnich. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. program Trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 7. Zajrzyjmy na portale Polskiego Radia. Mamy wakacje, podróżujemy. Tymczasem lotnisko Chopina w czołówce punktualności. Oprócz tego mamy rekord pasażerski u progu wakacji. Średnia punktualność w analizowanym okresie na lotnisku wyniosła prawie 80%. W Europie lepsze statystyki osiągnęło lotnisko w Helsinkach. Lotnisko Chopina uplasowało się na drugiej pozycji. Ten artykuł znajdą Państwo na polskieradio.pl. Proszę Państwa, teraz o przyszłości pieniędzy w Europie. Cyfrowe euro coraz bliżej i pytanie, czy złotówkę też czeka ten los. Cyfrowe euro miałoby spełnić takie same funkcje jak gotówka w obecnym obiegu, umożliwiając bezpieczne płatności offline oraz dając obywatelom i rezydentom krajów strefy euro nieposiadającym kont bankowych narzędzie do płatności online. Komisja podkreśla, że nowe rozwiązanie nie ma na celu zastąpienia gotówki, ale ma stać się jej cyfrowym odwzorowaniem i alternatywą dla płatności dokonywanych za pośrednictwem banków komercyjnych. Więcej o tym w dziale Gospodarka, polskieradio24.pl. Tymczasem spada entuzjazm Polaków wobec przyjęcia euro. Obawiamy się podwyżek cen. W Polsce 55% respondentów jest za wprowadzeniem euro. Jest to spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do badania z 2022 roku. Wśród państw, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty, Polska plasuje się w środku stawki. W badaniu aż 87% respondentów z naszego kraju zadeklarowało, że kwestie społeczne, ekonomiczne i polityczne związane z wprowadzeniem euro powinny być przedmiotem szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej poprzedzającej zamianę złotówek na euro. Jest to najwyższy wynik wśród badanych państw z ex aequo z Czechami. Widać to także po ocenie tego, co powinno zmienić się w trakcie procesu przyjmowania nowej waluty. 7 na 10 Polaków uważa, że w sklepach powinny widnieć podwójne ceny w złotówkach i w euro także. Zapraszam po więcej na polskieradio24.pl. Magic friend, magic friend. She says hello, you fool.

wrócić. Ja bym chciał jeszcze dołożyć coś na temat tych pieniędzy, co przed chwilą pan redaktor mówił, bo z takim entuzjazmem w głosie to ładnie powiedział, że wszyscy dążą do pięknych elektronicznych pieniędzy. No, już trochę przeżyłem. Same elektroniczne pieniądze, które będziemy mieć, no trzeba by się nad tym zastanowić trochę. Nie mówiłem pięknych, bo ich nie widziałem. Unia chce wprowadzić pieniądze cyfrowe. Wiele osób korzysta i inwestuje w kryptowaluty. Wydaje się, że kierunek został wyznaczony, ale czy to dobry kierunek państwa zdaniem? W Skandynawii trwają prace nad wycofaniem gotówki. 2 dwójki i 7 trójek. Yeah.